kutisha, eti mvua isinyeshe, ikike hali kipite mbali, tuliacha mapepo anabebea mtima. Hapa nangoja nideke kwamba zumari kumbela chai yani walete walete. Eje nacheza mkumbuti wa chawi naono analikata yani mudogo mudogo, macho legeza malaini kama mwidu nakichezi ya karata nyole kazi la kikongo. Mimi sana kwaga wachanganya taoni ya ndongo, anafu michangani ya uondo taoni ya ndongo. Mimi hata sina la kufanya taoni ya ndongo, anafu michangani ya uondo taoni ya ndongo. Badi badi badi fuji zote umundani na wapikia kelele, nisamehe majirani, tumezibo ukuta ndani raru budani, na hindu bosi na leo yupo na mircha. Oh baby mchanganya utusi mchanganya dula, haoni ukivurandi unipeza donmasha chura. Oh baby mchanganya tusi mchanganya chula, na lupezili tutane wakati tunataka kula. Oh baby sana paga wachanganya taoni ya ndonga, anavu nizidishi ya uondo taoni ya ndonga. Oh baby hata sina la kufanya na